3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Beko w klasie energetycznej A++, nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 listopada, jest 9. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Po zwycięstwie PiSu i przegranej PO w wyborach samorządowych Jacek Protasiewicz mówi w Trójce. Otrzymaliśmy od wyborców pewien sygnał ostrzegawczy. PKW liczy głosy, wciąż opieramy się na wynikach sondażowych. W Brukseli dziś rozmowy o ewentualnych kolejnych sankcjach wobec Rosji. Z Bratysławy do Pragi przenoszą się obchody 25. rocznicy aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji. Ale zaczynamy od Moskwy. Rosyjskie MSZ informuje, że wydalono kolejnych kilku polskich dyplomatów. To jest odpowiedź na nie tak dawne usunięcie rosyjskich dyplomatów z Polski. Na razie nasz MSZ sprawę nie komentuje. System informatyczny PKW już działa, ale wyniki wczorajszych wyborów samorządowych są nadal tylko fragmentaryczne. I tak na przykład... W województwie dolnośląskim i PiS i Platforma mają prawie 23% poparcia, PSL 17,5% głosów, SLD, Lewica razem niespełna 10%. W województwie lubelskim PiS zdobył prawie 36%, PSL prawie 33% głosów, Platforma 15%, a SLD 7%. W województwie świętokrzyskim PSL zyskał 43%, PiS prawie 25%, PO 16%, a SLD prawie 10%. Szef dolnośląskich struktur PO Jacek Protasiewicz przyznał w salonie politycznym Trójki, że Platforma otrzymała od wyborców pewien sygnał ostrzegawczy. Że coś w tej naszej polityce powinno się zmienić? Dopytywany o błędy po stronie Platformy, Protasiewicz mówił tak. Będziemy pewnie analizować tę kampanię. Trudno tak na gorąco dzisiaj oceniać, nie mając pełnych wyników, bowiem kiedy porównamy kampanię region do regionu, miasto do miasta, to wtedy będziemy mogli zobaczyć, czy gdzieś rzeczywiście jest jakiś systemowy błąd, czy po prostu czasami mogły zadziałać różne czynniki, takie dosyć nieoczekiwane, jak chociażby długość już sprawowanego mandatu, czy nawet taki czynnik pogodowy. Za kwadrans spodziewana jest kolejna konferencja PKW i prawdopodobnie kolejne cząstkowe dane. Czy Unia Europejska rozszerzy sankcje wobec Rosji? Właśnie o nowych restrykcjach wobec Moskwy za agresję na Ukrainie mają za godzinę rozmawiać się w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych państw wspólnoty. Unia Europejska nałożyła na Rosję sankcje gospodarcze, wizowe i finansowe. Wspólnota zapowiedziała, że restrykcje może wycofać, zawiesić lub zmienić w zależności od sytuacji w terenie. Mimo presji Zachodu, Moskwa kontynuuje jednak wspieranie separatystów, szkoląc ich, dostarczając im sprzęt oraz utrzymując swoje specjalne siły na terenie wschodniej Ukrainy. Sytuacja na Ukrainie będzie głównym tematem poniedziałkowej Rady do Spraw Zagranicznych i spodziewam się pogłębionej debaty na ten temat. Powiedziała rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji Maja Kocijan. Na marginesie dzisiejszego spotkania podpisana zostanie umowa w sprawie statusu unijnej misji doradczej na Ukrainie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Po wczorajszych uroczystościach w Bratysławie, dziś uroczystości w Pradze. Tam przemieszczą się prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier, a dołączy do nich prezydent Niemiec. Chodzi oczywiście o 25. rocznicę aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji, dzięki której i tam upadł komunizm. Z Bratysławy relacjonuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W czeskiej stolicy prezydenci spotkają się na Praskim Zamku i otworzą wystawę poświęconą wydarzeniom sprzed 25 lat. Prezydenci wezmą udział w dyskusji z praskimi studentami na temat 25. rocznicy, a po zakończeniu tych uroczystości prezydent Bronisław Komorowski w towarzystwie dawnych przedstawicieli polskiej opozycji zaangażowanej w dialog polsko-czechosłowacki udadzą się na cmentarz, na którym znajduje się grób Wacława Havla. Zapowiada minister w kancelarii polskiego prezydenta Jaromir Sokołowski. Złożenie kwiatów na grobie pierwszego niekomunistycznego prezydenta prezydenta Czechosłowacji będzie jednym z ostatnich punktów wizyty Bronisława Komorowskiego w Pradze, a zarazem ostatnim punktem obchodów ćwierćwiecza obalenia komunizmu w Europie. Obchody rozpoczęły się 4 czerwca w Warszawie w 25 lat po pierwszych częściowo wolnych wyborach w Polsce. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Bratysława. Słynne Do They Know It's Christmas powraca. Od dziś w internecie można kupować nową wersję tej charytatywnej piosenki napisanej przez Boba Geldofa i Midge'a Jura. Teraz celem jest zebranie pieniędzy na walkę z szalejącą w Afryce ebolą. O tym, kto zaśpiewa w nowej wersji nagrania z Londynu, Adam Dąbrowski. Na liście są One Direction, Seal, Paloma Faith czy Rita Oram. Do tego lider Coldplay, Chris Martin. Oraz wokalista YouTube Bono, który śpiewał również 3 dekady temu. Inne są słowa zmodyfikowane na potrzeby nowej sytuacji. Za twoim oknem jest świat pełen grozy i strachu, gdzie pocałunek miłości może cię zabić, a każda łza kryje śmierć. Matki nie mogą pocieszyć dzieci w ostatnich godzinach ich życia, kochankowie nie mogą się do siebie przytulić, a żony nie mogą trzymać mężów za ręce. Tak Bob Geldof tłumaczył decyzję o ponownym nagraniu piosenki. Można ją kupić w internecie od 9 naszego czasu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Teraz już o sporcie, Michał Gąsiorowski. Zakończyć dobrze ten rok to zadanie dla naszych piłkarzy. Jutro we Wrocławiu zagrają towarzysko ze Szwajcarią. Wiadomo, że bez Łukasza Piszczka, który z urazem pleców opuścił zgrupowanie. W meczach eliminacyjnych kontuzji nabawił się Luka Modric. Chorwaci zremisowali z Włochami 1-1. Poza tym Holendrzy rozbili 6-0 Łotwę. Islandia przegrała 1-2 z Czechami, a Walia bezbramkowo zremisowała z Belgią. Ucieszą się za to fani Zinedina Zidana. Młody Zidan zadebiutował w drużynie królewskich. Tej rezerwowej drużynie, ale zawsze. Enzo Zidan wszedł w 88 minucie. Robert Kubica zakończył natomiast sezon rajdowy. Długi, ciężki, z licznymi problemami. W rajdzie Wielkiej Brytanii załoga Kubica Szczepaniak dojechała na 11 miejscu. Plusy i minusy tego całego sezonu? Plusy są takie, że nauka i poprawa na szutrze. Na pewno jazda się sporo poprawiła i tak naprawdę dopiero teraz zaczynam rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Minusy no to brak skuteczności, ale zresztą to się wiąże z wieloma przyczynami. Niektóre mam pod kontrolą, mogę poprawić, niektórych niestety na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie poprawić. Mistrzem świata już wcześniej został Sebastian Ogier, a kolejne miejsca na podium zajęli także kierowcy Volkswagena Latvala i Mikkelsen. Z taką formą na pewno zajdą daleko. Piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce wygrali 5. kolejny mecz Widze Mistrzów. 27-25 pokonali Aalborg. Nie było wątpliwości, kto jest lepszy, podkreśla bramkarz Sławomir Szmal. Całe spotkanie mieliśmy pod kontrolą od pierwszej do ostatniej minuty, bo cały czas prowadziliśmy i to zwycięstwo, nie można powiedzieć, że dowieźliśmy, ale pod kontrolą wygraliśmy. Z kompletem zwycięstw Vive prowadzi w tabeli swojej grupy. Fatalnie skończyły się dla nas Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów. Polacy nie zdobyli ani jednego medalu i tylko 4 kwalifikacje olimpijskie. Kibice tenisa całą niedzielę czekali na finał Federer-Djokovic w turnieju Masters. Tymczasem godzinę przed meczem Roger Federer przyszedł na kort i powiedział, że nie jest w stanie zagrać. Grałem tu bardzo dobrze, miałem udany sezon i czułem się tu świetnie, aż do tiebreaka w meczu z Wawrinką. Wtedy poczułem silny ból w plecach. Próbowaliśmy różnych zabiegów, stosowałem leki, robiliśmy co w naszej mocy, ale niestety zabrakło czasu. Szwajcar wycofał się z meczu po raz pierwszy od ponad 1200 spotkań. Znów chmury, mgła i miejscami, zwłaszcza na południu, przelotny deszcz, na krańcach północno-wschodnich także deszcze ze śniegiem, a w Tatrach i Sudetach śnieg. Tylko 2 stopnie w Suwałkach, 6 w Warszawie, 10 będzie we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie! Tylko teraz, tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Citroen C4 Aircross z klimatyzacją, radiem CD i lakierem metalizowanym już za 34 500 zł w kredycie 50 na 50. To najlepszy moment, żeby kupić Citroena. Pospiesz się, póki masz pełen wybór. Rafał Majka, polecam. Citroën. Creative Technology. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy.

Sela Su jest Belgijką. 3 lata temu zadebiutowała płytą, która przyniosła jej wielką popularność nie tylko w Belgii, ale także w Holandii, Francji i jeszcze kilku krajach Europy. A teraz zapowiada nową płytę piosenką zatytułowaną Alone, czyli Sama. I to jest nasza piosenka dnia. Sylwia, hej. Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy. Piękny poniedziałek, chociaż za oknem dżdży. Ale tak naprawdę mamy dzisiaj 17 dzień listopada. Nie jest źle, jeszcze tylko 2 tygodnie i listopad za nami. Chyba ten najbardziej ciemny miesiąc w roku, a potem już będziemy myśleli tylko o świętach. Na razie myślimy o tym, co w naszym programie dzisiaj. Kino Wolność za 5 minut, a potem o godzinie 9.30 Arkadiusz Ekiet i jego gość. O 10, tuż po 10 opowiemy o płytach tygodnia. Ja o płycie Meli Koteluk, a wcześniej Agnieszka Szydłowska o płycie Natalii Przybysz. To są nasze płyty tygodnia na ten tydzień. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i w audycji do południa. Trójkowa powtórka z historii. Dzisiaj czerwiec 63 roku. Magda Jeton i Gabi Darmetko przygotowują ten cykl. Fajny film, Ryszard Jeźwiński. 10.50 mniej więcej. I po 11 przyjdzie Grażyna Dobroń. To będzie instrukcja obsługi człowieka. A potem przyjdzie Michał Margański i to będzie potrójne pasmo przenoszenia. Proszę spędzić z nami do południa. Pierwszy chyba przymrozek w tym sezonie, za to w Szklarskiej i w Jeleniej słońce. Proszę o potwierdzenie. Dziękuję panie Kamilu za stały meldunek. 16 minut po 9. I love. tough. On my New York City. But she's fine. She always survives. New York City to Lenny Kravitz. Zestaw do głosowania na listę przy okazji polecam polskieradio.pl / trójka 20 po 9. Kino Wolność. To plebiscyt, w którym wybiorą Państwo najważniejsze filmy, które powstały od 1989 roku. Listę 25 filmów już teraz można znaleźć na naszej stronie internetowej i na stronie do głosowania kinowolność.polskieradio.pl. A trzy filmy, które będą cieszyły się Państwa największym uznaniem, pokażemy jeszcze w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Codziennie, od poniedziałku do piątku, o tej porze będziemy przypominać filmy z tej listy w kolejności przypadkowej. 33 sceny z życia Małgorzaty Szumowskiej. Osobista, emocjonalnie porażająca opowieść o młodej artystce, która mierzy się ze śmiercią obojga rodziców. A tak wygląda rak mojej mamy. W sumie piękny. W 2008 roku film został nagrodzony Srebrnym Lampartem na festiwalu w Locarno. Na festiwalu filmowym w Gdyni zebrał 6 nagród, w tym za reżyserię. Sam nie chodzisz do lekarza. Ja chcę ci tylko wytłumaczyć, że jak cię boli brzuch i nie masz apetytu, to trzeba pójść do lekarza. Daj mi spokój. Mówię na słowiński. Daj mi spokój. W 33 scenach z życia wystąpili niemiecka aktorka Julia Jensz, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Maciej Sztur i Andrzej Chudziak. Polskim głosem głównej bohaterki była Dominika Ostałowska. Byłam w szpitalu, rozmawiałam z lekarzem, ona nie ma żadnych szans, zrozum to wreszcie. Ale dlaczego jesteś agresywna? Bo jesteś niepoważny. Mówi krytyczka filmowa Ola Salwa. Myślę, że ten film jest ważny między innymi z tego względu, że to był jeden z pierwszych takich większych międzynarodowych sukcesów polskiego kina. Małgosia Szumowska dostała Srebrnego Lamparta na festiwalu w Locarno. To jest taka reżyserka, która właśnie bardzo się otwiera na świat, pokazuje swoje kolejne filmy na festiwalach. Dla mnie osobiście ogromnym walorem tego filmu była jego autentyczność, bo wiadomo, że to jest oparte na jej emocjach. Miałam poczucie, że każda scena została przez nią przeżyta, przetrawiona i przetłumaczona na język filmowy. To jest złudzenie, że życie wygląda tak jak film, czyli że ma pierwszy, drugi, trzeci akt. To jest właśnie zbiór scen najważniejszych. Film tak naprawdę ma być właśnie łapaniem tych najważniejszych momentów. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo także informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia. Ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji Trójkowo-Filmowo po godzinie 14. Mówiła Katarzyna Borowiecka i przypomnę, że trzy filmy, które będą cieszyły się największym uznaniem Państwa, pokażemy jeszcze w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A dzisiaj mam dla Państwa zaproszenie do wspomnianego studia na spotkanie z profesorem Karolem Modzelewskim. Historyk, były senator, laureat literackiej nagrody Nike, będzie gościem audycji Biuro Myśli Znalezionych. Muzycznie audycję ozdobi Marcin Januszkiewicz, młody aktor teatru Studio. Jeśli zechcą Państwo wziąć udział w nagraniu tego programu, wtorek, 18 listopada, czyli jutro o 18, proszę zadzwonić teraz. 2 2 i 7 3 na telefony czeka Sylwia Hej. Za 6,5 minuty informator ekonomiczny, to teraz sobie akurat tyle czasu mamy, żeby posłuchać naszej własnej singlowej wersji piosenki Long Road Out of Eden. W 2007 roku to był numer jeden w Ameryce. Thank you. shining down through the palms, shadows moving on the sand, somebody whispering the 23rd song, dusty rifle in his trembling hands, somebody trying just to stay alive. He got promises to keep over the ocean in America, far away, fast asleep. Silent stars blinking in the blackness of an endless sky. Gold, silver satellites. Propaganda. Now we're driving days dazed and drunk, then down the road to Damascus, the road to Mandalay, met the ghost of Caesar on the Appian Way. And he said it's hard to stop this binging once you get a taste, but the road to empire is a bloody stupid waste. Behold the bitten apple, power of the tools, but all the knowledge in the world is of no use to fools, and it's a long road out of Eden. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Informator ekonomiczny. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Arkadiusz Ekiert. Witamy serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, czy można mieć jeszcze nadzieję, że paliwo będzie tańsze na naszych stacjach benzynowych? No jeszcze chyba nie osiągnęliśmy tego dna cenowego w tym roku, bo nadzieje na to są oczywiście, ponieważ ropa naftowa tanieje, czyli ten podstawowy składnik cenotwórczy paliw jest coraz niższy. To jest jedna strona, a z drugiej strony dolar, czyli drugi kurs dolara do złotego, nie umacnia się, tak? Czyli dolar już ten, nie ma takiego ostrej tendencji szybszych jej do gwałtownego umocnienia dolara w przypadku w porównaniu do złotego. W związku z tym tendencja możliwości do obniżania cen paliw cały czas są. A no to ja zapytam, marże ile jeszcze może spaść na cenę? Nie, to tego, to jest naprawdę, zaczynamy wchodzić też w taki rejon, prawda, różnego rodzaju zagadek, tak? Znaczy może być tak, że już właściwie w zeszłym tygodniu ceny oleju napędowego wyszły, te średnie krajowe doszły do 5 zł za, za litr, czyli to już jest w ogóle rekord od ponad 3,5 roku. I nawet niektórzy analitycy spodziewali się, że na koniec zeszłego tygodnia mogą zejść poniżej 5 zł. Tak się jeszcze nie stało. Ta średnia jeszcze wtedy nie była, tak? No, ale czy w tym tygodniu nie dojdzie do takiego spadku? Zobaczymy. Ale z drugiej strony, to jest jakby, tego oczekujemy nawet. Ale z drugiej strony, jeżeli zrobi się zimniej, to natychmiast, na przykład właśnie olej napędowy troszeczkę zdrożeje, ponieważ wzrośnie popyt na olej opałowy, który jest właściwie tym samym paliwem. W gruncie rzeczy w większości swoich, prawda, tej podstawowej części jest tym samym, co olej napędowy. W związku z tym to automatycznie przełoży się podwyżkę oleju opałowego, przełoży się na podwyżkę oleju napędowego i już ten trend spadkowy zostanie zahamowany. A jak z relacją oleju napędowego do benzyny? Czy tutaj może się jakiś ruchów spodziewać? Benzyna też jest, właśnie pamiętajmy o tym, że zimą to jednak benzyna tanieje, tak? Więc w związku z tym będzie jeszcze cały czas spadków cen benzyny. Możemy się lekkich spodziewać. No i dalej tak i tak to jest wszystko bardzo tanio obecnie. Ucieszyliśmy się w piątek. PKB ma się nieźle, spowolnienie mniejsze od spodziewanego. Firmy planują inwestycje i rozwój. Piątkowe dane GUS powiedziały nam o tym, że w czwartym kwartale tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 3,3%. Spodziewali się analitycy, ekonomiści, że będzie mniejsze to tempo. No to dobrze. Znaczy jest tak, że akurat pewne elementy spadkowe... tendencje spadkowe jeszcze się nie uwyraziły, nie pokazały. Albo ich w ogóle nie będzie. Czy w ogóle ich nie będzie? No myślę, że jednak będzie, bo jeżeli chodzi o takie rzeczy, które wpływają na naszą gospodarkę, może w mniejszym stopniu niż nam się wydaje, ale niewątpliwie wpłyną, czyli na przykład embargo rosyjskie na sprowadzanie żywności z Zachodu, to weszło w życie tak naprawdę dopiero w sierpniu. Mhm. W związku z tym... efekty takiego embarga są na pewno długofalowe. Czyli dostrzec ich będzie można wyniki prawdopodobnie dopiero jednak na większą skalę w czwartym kwartale. Ale czy to będą z kolei takie wyniki, które w znaczący sposób jakoś odbiją się na wynikach naszej gospodarki, to też nie wiemy. No. No, przypomnijmy sobie jednak, że na przykład trzeci kwartał to był jeszcze niezły kwartał, jak na przykład dla niektórych gałęzi przemysłowych nastawionych na eksport, takich jak na przykład przemysł motoryzacyjny, szeroko rozumiany, nie tylko części samochody, części samochodowe i tak dalej. To mieliśmy bardzo dobre wyniki w trzecim kwartale jeszcze. Dopiero tutaj pewne elementy spadkowe pojawiały się w czwartym kwartale, w październiku. To już wiemy, że to były gorsze wyniki i wszystko wskazuje na to, że mogą się również utrzymać takie gorsze wyniki w tych branżach przemysłowych, eksportowych do końca roku. Nie jest to jeszcze pewne, ale takie są, jest takie ryzyko. Pamiętajmy też, że był to na przykład okres, ten rok był jeszcze takim dobrym rokiem na przykład dla budowlanych firm zajmujących się wykańczaniem różnych opóźnionych inwestycji drogowych. Słychać też... Bo w związku z tym to wszystko dodawało do rozwoju gospodarczego. I to częściowo będzie również widać w czwartym kwartale. To jest pytanie, jak to będzie jednak, większe jest pytanie, jak będzie nam się rysował przyszły rok i czy ten, no jesteśmy tutaj pomiędzy pesymizmem Komisji Europejskiej większym, prawda, ostatnio niż się spodziewaliśmy, bo prognozy Komisji Europejskiej są obniżone. W przypadku Polski, w przypadku niektórych państw unijnych podniesione nawet prognozy były, a przynajmniej nie obniżone. U nas nastroje przedsiębiorców są optymistyczne, są oni w optymistycznych nastrojach. No, zobaczymy, jeżeli chodzi o pewne takie inwestycje duże, długofalowe, krajowe, czyli właśnie takie infrastrukturalne, to jednak w przyszłym roku nie będzie z tym najlepiej. W związku z tym to ten przyszły rok jest taką moim zdaniem większą zagadką niż ta poprawa w trzecim kwartale tego roku. Okazuje się, że nie tylko Państwowa Komisja Wyborcza ma kłopoty z systemem informatycznym przy liczeniu głosów w wyborach. Internetowa sprzedaż biletów na Pendolino to co najmniej falstart. No i panie, to jest kolejny problem z Pendolino i to taki wewnętrzny, tak? Bo tutaj akurat system informatyczny nie ma nic wspólnego z pociągiem. System informatyczny nie ma nic wspólnego z pociągiem. Dokłada się, powiedziałbym, do tej całej atmosfery różnego rodzaju nieszczęść, sytuacji, problemów, które zdarzają się z Pendolino. No, obawiam się, że tych problemów będzie jeszcze więcej. I też oczekuję, że... Ale z systemem informacyjnym, czy już właśnie z Pendolino? Jeżeli chodzi o system informatyczny PKP i ten taki bilingowy właściwie, bo to bilety to jest system, tak czy owak, jakiś system bilingowy, no to jest pytanie, co tam się dzieje, bo tam co jakiś czas pojawiają się jakieś problemy z tymi systemami informatycznymi skierowanymi do odbiorców w PKP, prawda? Znaczy o wewnętrznych problemach to głośno się nie mówi, albo nie ma ich, albo nie wiemy o tym. Po prostu. Ale to jest pytanie właściwie, no, coś znowu powiedziałbym, PKP znowu, grupa PKP znowu gdzieś tam sobie strzeliła w stopę, bo to spółka właściwie, mają spółkę informatyczną, zajmującą się takimi rzeczami, ona powinna to zadbać o to, ale większy problem jest, może być większy problem z Pendolino, znaczy w tym sensie, że tych problemów wokół Pendolino jest co niemiara. A tak naprawdę jeszcze różne problemy pojawią się, kiedy ten pociąg wreszcie pojawi się tak naprawdę w eksploatacji na naszych torach. Nie możemy o tym zapomnieć, panie Andrzeju. Dzisiaj jest dzień bez długów. Lepiej tych długów nie mieć, ale we współczesnym świecie wiadomo, że kredyty to często istotny taki wspomagacz w biznesie. Mamy rekordowo niskie stopy procentowe, ale koszt pożyczki na przykład w wysokości 5 tysięcy w roku 2008 to 845 zł. Dziś ten koszt to 701 zł. Różnica w sumie niewielka. Ale znacząco. To jednak, jeżeli byśmy sobie położyli, to jednak się liczy w budżecie rocznym. Znaczy, jeżeli jest takich właśnie niedużych oszczędności, no często mówimy, że gdzieś tam oszczędności są nieduże, ale jak sobie to wszystko policzymy, poskładamy, to są to duże oszczędności w wymiarze zarówno gospodarstw domowych, czy też już szerzej, prawda, całej gospodarki. Problem jest tylko w tym, że zmieniły się zasady, prawda, przyznawania kredytów gotówkowych dla ludności. Teraz

Jestem Leski i nie jestem powiatem. Trasa Love and More Edyty Bartosiewicz, a przed Edytą występuje właśnie Leski. To piosenka zatytułowana Lepiej Wcale i jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Mój adresik marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Muzyka, muzyka. Kawa nie pomaga, może muzyka pomoże. To cudowna Paloma Faith. Nie wiem, czy państwo zauważyli. Śpiewa duet z Shirley Bassey na tej nowej płycie. Diamonds are the girl's best friend. Śpiewają brawurowo. Tak przy okazji, bo dzisiaj premiera płyty Shirley Bassey. To przy okazji polecam także naszą stronę internetową w sprawie głosowania na Top Wszechczasów. polskieradio.pl/trójka. Głosujemy na 50 ulubionych utworów z całego zestawu ponad 1500 utworów i głosujemy do 30 grudnia w samo południe. I won't cry out anymore.